Γεια σας και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε. Και χαρά σας. Όπως κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ και οι δύο μαζί. Μην το κουνάς γιατί τρίζει. Ναι, ωραίο είναι όμως. Το σομιέ. Σταμάτα. Είπαμε να κάνουμε μια φορά εκπομπή πάνω στο κρεβάτι. Κατά σύμπτωση. Δεν είναι κάνει έτσι. Κατά σύμπτωση έχω και κάτι άλλα τρίξιμα. Θα ακούσουμε στην πορεία. Γι' αυτό το είπα. Το κυκλώνω. Η τύχη μας βοηθάει. Έχουμε το Brussels Group. Έτσι λέγεται. Αυτός που παίζει το μονομάχο είναι. Όχι. Όχι, ο Russell Crowe. Ο Brussels Crowe. Όχι, άλλο είναι. Είναι η Τρόικα, η καινούρια. Έτσι θα λέγεται. Ναι. Οι θεσμοί είναι Brussels Group. Brussels Group θα λέγονται. Το αλλάξαμε και το θεσμούς αλλάζουμε. Ανά 10 μέρες. Τρολάρει τον Τσίπρα. Ξέρει ότι δεν τα λέει αυτά αγγλικά ο Τσίπρας. Δεν τα ξέρει τα αγγλικά να τα λέει. Ο Βαρουφάκης. Τον τρολάρει. Τα ανακαλύπτει. Τα ανακαλύπτει. Είναι Brussels θα λέγεται. Είναι 4. Έχει μπει και από τον Οσάλο ένα και γενικώ θα συζητάμε. 4 γίνανε Τρόικα. Έχουν έρθει και εδώ κάτι Τροϊκάνοι. Κάτι κλιμάκια. Στα Υπουργεία μέσα είναι. Ήρθαν κάτι Τροϊκάνοι. Που δεν θα ερχόντουσαν. Δεν μιλάνε με τους υπουργούς όμως, μιλάνε με τους δεύτερους. Αντάμωσε είναι... ένας Τροϊκάνος με έναν υπουργό, του γύρισε πλάτη. Την πλάτη. Α, να χαθεί, δεν θέλω. Δεν μιλάνε με τίποτα. Απαγορεύονται όλα αυτά. Δεν είναι διαροπάλου. Είναι αλλαγή πολιτική. Πώς δεν είναι. Ενώ πριν μιλούσαν. Άλλο πας με τον Βαρουφάκη, άλλο με την Παναρίτη. Το ίδιο είναι. Παναρίτη. Τώρα που είπες Παναρίτη, την έβλεπα προχθές να υποστηρίζει τα την αντιμνημονιακή και καλά πολιτική να την πει. Είναι συνεργάτη του Γιώργου. Όχι, έχει ψηφίσει και τα μνημόνια. Η Παναρίτη τα έχει ψηφίσει το πρώτο και το δεύτερο. Γιατί ήταν βουλευτήνα τότε. Εντάξει, και ο Σαμαράς. Αυτή τώρα συμβουλεύει τον Βαρουφάκη πως αυτό που ψήφισε ήταν κακό και δεν πρέπει να ξαναπάμε εκεί. Και ο Σαμαράς το πρώτο ήταν κακό, το δεύτερο το ψήφισε. Ναι, τουλάχιστον το είπε. Το πρώτο κακό. Αυτή ψήφισε το πρώτο. Και τώρα αγωνίζεται κατά των επιπτώσεων που δημιούργησε με την ψήφο τη το πρώτο μνημόνιο. Εσύ θα έγραφε τέτοια κείμενα. Αλλάξανε συγκυρίε. Ναι, καλά. Θα έγραφε τέτοια κείμενα. Κάθε υπερβολή. Ναι. Και θα σε θεωρούσαν αυτά δεν γίνονται στη ζωή. Έλα που γίνονται. Λοιπόν, είναι Brussels Group, θα λέγεται αυτό που ζούμε. Έχουν έρθει εδώ, αλλά όπως είπε ο Μητρόπουλος νωρίτερα εδώ, Αλέξης, που συνεχώς κάνει δηλώσεις κόντρα, αυτό το σύστημα διπλής επιτήρησης δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη. Α. Είχαμε την μονή επιτήρηση παλιότερα, τώρα έχουμε τη διπλή. Ξέρω εγώ, τριπλή, τετραπλή. Αυτό, μ' αρέσει που μπήκε ένα άτομο ακόμα στην ομάδα. Ναι, είναι καλό. Αλλάζουν οι συσχετισμοί. Είναι αλλιώς. Τώρα πάει το μυαλό μας σε διάφορα γύρω από τα ούζα. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό. Είναι καλό. Είναι Μερακλείδες. Βλέπω Μερακλείδες. Αυτό το σακάκι δεν το πλύνει ποτέ. Χτες αυτό δεν έχει προλάβει συνέντευξη. Να το πάει σε καθαριστήριο. Σε μετράω τις μέρες. Αυτό φορούσε χθες τη συνέντευξη το βράδυ. Συνέχεια με το κόκκινο, με τα κόκκινα κορδόνια αυτό. Ένα κορδόνι. Α, ένα κορδόνι. Δεν το πρόσεξα το σακάκι. Είχα απορροφηθεί από τα όσα έλεγε. Δεν το πρόσεξε στη συνέντευξη, προχθές δεν το πρόσεξε. Κάθε μέρα τα μετράω, παιδί μου, τις μέρες. Ξέρω πότε στέλνουμε εμείς τις στολές για καθαριστήριο. Ξέρω πόσες μέρες θέλει. Του Τσολιάκη την Μπαλούρδ. Ξέρουμε πόσες μέρες θέλει. Συγγνώμη, έρχεται το καθαριστήριο και παίρνει τη στολή του Τσολιάκη την καθαρίζει. Και του Μπαλούρδου. Την καθαρίζει και την φέρνει. Και το κράνο. Το κράνο πάμε σε ειδικό που καθαρίζουν κράνο. Καθαρή, φέρνει τη στολή του Τσολιά καθαρή. Μοσχομυριστή. Ώστε να βγαίνει έξω να είναι καθαρό ο Τσολιά. Να λάμπει. Το λευκό. Να μυρίζει φρεσκάδα. Στις κουριές έμαθες τι έγινε, έτσι. Είχαν βγάλει μια απόφαση που έλεγε σταματάνε εκεί οι προσωρινές διακοπές, διακοπές κανονικά. Τότε ψιλολέγαμε εμείς από τα social media ότι τι γίνεται, γιατί δεν είναι καθαρό όλο αυτό και την πέφτανε εκεί οι Σιριζέοι ότι τι λέτε εδώ. Βγαίνει χτες λοιπόν ανακοίνωση. Κανονικά όλα συνεχίζονται πάνω. Η υλοτόμηση, η ελέξαμ είναι νόμιμες λέει, ό,τι και να πεις σε πίσω, είναι νόμιμες οι άδειες. Και συνεχίζεται η καταστροφή κανονικά τώρα πια. Μα ο Λαφαζάνης χθες δεν τους είπε. Μα ότι ο Λαφαζάνης. Πρώτα μα ο το περιβάλλον. Πρώτα. Μα βέβαια, το περιβάλλον. Είπε ο Λαφαζάνης έτσι στις κάμερες. Μετά πήγε ο υφυπουργός κάτω και του είπε: παιδιά, έλα ήρεμα. Ο Τσιρόνης, ναι. Είπε: παιδιά, έλα ήρεμα. Εντάξει, τώρα τα πάμε για τις κάμερες αυτά. Συνεχίζουν κανονικά. Έχω εδώ την ανακοίνωση, ένα κομμάτι. Αυτό που οι άλλοι πήγαν και να κάνουν διαδήλωση με χορηγό μαζί. Πώς το λες. Χορηγός υπάρχει. Και μια άλλη είδηση πολύ ευχάριστη των ημερών πριν πάμε στα υπόλοιπα. Και το Μέγκα τα παίζει αυτά τα θέματα πάντα. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει. Πάντα παίζει αυτά στο θέμα. Είναι και νίκη του Μέγκα εδώ. Ναι, είναι νίκη του Μέγκα. Με έναν τρόπο είναι νίκη του Μέγκα. Και τη οικολογία. Και τη λογική και του αγώνα των κατοίκων πάνω εκεί στην Αθήνα. Για να είμαι αντικειμενικό, που είναι το στοίχημα γενικώ. Ναι, όντως. Και το ζητούμενο. Και το ζητούμενο. Και ο Σκάι το έπαιξε. Ναι, δεν το έπαιξε μόνο το Μέγκα, το έπαιξε και το Σκάι. Να τα πει και αυτά. Να τα πω. Δεν θέλω να είμαι σωστό. Η πιο ευχάριστη είδηση τη ημέρα, χτε και σήμερα των δύο ημερών, είναι ότι. Στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς τοποθέτησε επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είναι πολύ λίγος. Στυλιανίδη. Τι είναι αυτά. Το Δένδια. Όχι, αυτή είναι πολύ λίγη. Όχι, όχι. Το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Α, αυτά είναι. Με πολιτικό σχεδιασμό στη Νέα Δημοκρατία, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος μπορεί να είναι έναν κύκλο να το σχεδιάσει σε ένα χαρτί.